Molt benvinguts a una nova edició de Country a Ràdio Estel. Us parla Rafael Corbí per tot Catalunya i el Principat d'Andorra i les xarxes socials d'internet. Anem a gaudir avui d'un programa amb música que ens porta a pensar en les relacions a llarga distància. De veritat que fan mal, de ben segur, relacions molt difícils, però que a vegades poden aconseguir-se. Si sou d'aquest tipus de gent, els patiu, els heu patit, o intenteu planejar-les, de ben segur que aquest programa és per vosaltres. I si no, gaudiu només de la música. En el món de la música country hi ha moltes cançons tristes, moltíssimes cançons tristes, però les que més coneixem són aquelles que ens parlen de la nostra esposa, del nostre home, del nostre millor amic, del treball, i fins i tot del nostre gos, o del nostre tractor, que també n'hi ha moltes. Parlem avui de cançons sobre la distància en l'amor. Aquestes cançons que faran que agafis els mocadors i que agafis també el telèfon i puguis parlar amb aquella persona que tu vols. Si estàs en una relació d'aquestes de llarga distància, sens dubte que aquestes cançons t'impactaran. Com per exemple aquesta de Home, de Blake Shelton, des del seu àlbum Collector's Edition, que les traiem, una versió d'un gran clàssic de Michael Bublé. Les paraules escrites amb aquesta cançó, "Surrounded by a million people, I still feel all alone, I wanna go home, I miss you, you know." Voltat per milers de persones, per milions de persones, encara em sento tot sol. Vull tornar a casa, vull anar a casa, et trobo a faltar. Fan que aquesta cançó sigui la primera que hem triat per aquest especial a Radio Estel. Home, Blake Shelton. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I want to go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come. Stepped outside when everything was going right, and I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, in even Paris and Rome, and I want to go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone, and I want to go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Back home. Let me go home. coming back home. Aquí estem, amb aquestes cançons. De fet, aquest espai que us portem avui no és res més que una segona part d'un espai del Club del Country, aquest programa que també podeu escoltar arreu del nostre país i també al clubdelcountry.com, que celebrava el seu espai 300, precisament amb un espai de 60 minuts dedicat a aquestes cançons de llarga distància. Com que hi havia moltes cançons, hem decidit també a Radio Estel portar-vos-les. La cançó de Blake Shelton, el cantant d'Ida, d'Oklahoma, que ens parlava d'aquest tema. I la següent cançó ens la porta una extraordinària veu femenina, Sarah Evans, la cantant nascuda a Boonville, a Missouri. Ella també ens canta amb una cançó, No Place That Far, es diu aquesta peça, que ens condueix amb una de les millors veus del panorama musical. Té una lletra, aquesta cançó, que fa que vulguis agafar les claus del cotxe o fins i tot el gorro de bany per anar a buscar aquella persona que trobes a faltar. No importa la distància. La lletra diu, If I had to run, if I had to crawl, si haig de córrer, si haig de nedar, if I had to swim 100 rivers, si haig de travessar nedant 100 rius, just to climb 1,000 walls, per pujar 1,000 parets, always know that I will find a way. Sempre trobaré una manera, perquè no hi ha lloc que sigui prou lluny per estar al teu costat. Això fa que aquesta cançó sigui una de les millors, amb l'amor a llarga distància. No place that far, cap lloc tan lluny. Sarah Evans. Any greater fear than waking up without you here, and though the sun would still shine on, if I had to run, if I had to crawl, if I had to swim, of God above could turn me away from your love. I need you that much. If I had to run, if I had to crawl, if I had to swim 100 rivers just to climb 1,000 walls, sempre sé que trobaré la manera d'estar al teu costat. És Sarah Evans, no em dieu que no, perquè és una de les cançons que a mi fa enxamplar el cor només de sentir-la. Meravellosa. Anem amb una banda. Deixem la veu femenina per passar a la música de Lone Star, d'aquesta banda que consisteix en la veu vocal de Ricky MacDonald i al costat seu doncs, diversos artistes i altres que han passat, com John Rich, per exemple, també en la formació que va debutar el 1992, provinent de Nashville mateix. Ells també ens porten una cançó lenta, no podria faltar més, que es diu I'm Already There. Aquesta cançó l'hem triada perquè arriba a tota una audiència llarguíssima de persones que s'hi poden veure involucrades, s'hi poden veure afectades o poden notar quelcom del que tenen a dins d'ella. La lletra ens diu que miris al teu voltant, sóc la llum del sol en el teu cabell, sóc l'ombra que està al terra, l'ombra del teu cos, sóc el soroll que fa el vent, sóc el teu amic imaginari. Fa que aquesta cançó de música country que ens parla de les llargues distàncies, fins i tot les criatures s'hi poden sentir lligades, s'hi poden sentir emparentades amb aquesta cançó, perquè possiblement també puguin sentir com el seu pare, la seva mare o un altre amic viu lluny. Per tant, enamorats o senzillament persones que trobeu a faltar algú, aquesta cançó és la vostra. I'm Already There i sóc igualment Lone Star. He called her on the road from a lonely cold hotel room just to hear her say I love you one more time. And when he heard the sound of the kids laughing in the background, he had to wipe away a tear from his eye. Little voice came on the phone and said, Daddy, when you come home. He said the first thing that came to his mind, I'm already there. Take a look around. I'm the sunshine in your hair. I'm the shadow on the ground. I'm the whisper in the wind. I'm your imaginary friend. And I know I'm in your prayers. Oh, I'm already there. She got back on the phone, said I really miss you, darling. Don't worry about the kids, they'll be alright. Wish I was in your arms, lying right there beside you. But I know that I'll be in your dreams tonight. And I'll gently kiss your lips, touch you with my fingertips. So turn out the light and close your eyes. I'm already there. Don't make a sound. I'm the beat in your heart. I'm the moonlight shining down. I'm the whisper in the wind. And I'll be there till the end. Can you feel the love share? Oh, I'm already there. We may be a thousand miles apart, but I'll be with you wherever you are. I'm already there. Take a look around. I'm the sunshine in your hair. I'm the shadow on the ground. I'm the whisper in the wind. And I'll be there till the end. Can you feel the love that we share? Oh, I'm already there. Oh, I'm Es diu I'm Already There, aquesta cançó de Lone Star. Partirem cap a un altre rumb, cap a una altra manera de fer les coses, d'explicar-les. En Colin Ray ens va portar a través del seu àlbum Love Songs, cançons d'amor, una cançó que es diu Love Me. És una cançó molt ben escrita, jo diria que hermosament escrita. És una cançó escrita sobre una relació de llarga distància. Ell ens dona, en aquest cas, la seva fe amb aquesta relació de distància, amb el vers que té la cançó. But I'm not gonna let you down, no deixaré. Darling, wait and see, espera i ho veuràs. And between now and then, entre ara i aleshores, till I see you again, fins que et vegi un altre cop, I'll be loving you, t'estimaré, estima-me a mi. Love Me, és Colin Ray, és una cançó de les millors composicions que jo mai he escoltat. I read a note my grandma wrote back in 1923. Grandpa kept it in his coat and he showed it once to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma's daddy didn't like me none, but I loved your grandma so. We had this crazy plan to meet and run away together, get married in the first town we came to and live forever. But nailed to the tree where we were supposed to meet instead, I found this letter, and this is what it said. If you get there before I do, don't give up on me. I'll meet you when my chores are through. I don't know how long I'll be, but I'm not gonna let you down. Darling, wait and see. And between now and then, till I see you again, I'll be loving you. Love me. I read those words just hours before my grandma passed away. In the doorway of a church where me and grandpa stopped to pray. I know I'd never seen him cry in all my 15 years. But as he said these words to her, his eyes filled up with tears. If you get there before I do, don't give up on me. I'll meet you when my chores are through. I don't know how long I'll be, but I'm not gonna let you down. Darling, wait and see. And between now and then, till I see you again, I'll be loving you. Love me. Between now and then, till I see you again, I'll be loving you. Love me. Aquesta Justice, la cançó fantàstica que ens aportava Colin Ray, el cantant de The Queen, a l'estat d'Arkansas, nascut el 1960, i que ens parlava d'aquest final de la carta, d'aquest Love Me. Seguirem amb més cançons, estem amb el temps de country que ens arriba a través de Radio Estel, i la següent proposta musical és una cançó realment maquíssima que ens porta Clint Black. La cançó es diu When I Say I Do, al costat de la seva esposa, Lisa Harman. Encara és una de les cançons més populars en el món de les cançons de casament, més que res també per la seva lletra amb els casaments. És una cançó que s'utilitza moltíssim, aquesta peça que escoltarem. Diu la cançó, diu la seva lletra, el següent: I'm here by your side or a million miles away, aquí al teu costat o a un milió de milles de tu. Nothing's ever gonna change the way that I feel. Res canviarà la manera en la qual me sento o com me sento jo. The way it is, la manera com és. It is the way that it was, és la manera com era. Sabem que per dintre amb aquesta cançó us tornareu tovets, tovets, tovets. Per tant, escoltem d'una vegada ja la música que ens porten aquests dos grans personatges, Clint Black i la seva dona Lisa Harman, en When I Say It, I Do. Nothing's ever gonna change the way I feel. The way it is the way that it was. When I said I do, I meant that I will. Till the end of all time, be faithful and true, devoted to you. That's what I had in mind when I said I do. Well, this whole world keeps changing and the world stays the same for all who came before, and it goes hand in hand. That makes us so much more, so much more than a woman and a man. And after everything that comes and goes around has only passed us by, here alone in our dreams, I know there's a lonely heart and every lost and found, but forever ones who found out what forever means. When I said I do, I meant that I will. Till the end of all time, be faithful and true, devoted to you. That's what I than true, you know that I'll always. that's what I had in mind. That's what I had in mind. When I said I do, and Clint Black i Lisa Harmon, la seva esposa, amb aquesta cançó. Hem de deixar-ho estar aquí, tot i que encara ens quedaven unes quantes cançons. When I Said I Do, i ara el vi de maduixes, Strawberry Wine, la cançó de Diane Carter, que també ens acompanyarà amb aquests minuts. Algunes targetes, algunes cartes i una trucada de llarga distància. Després ens vam allunyar com les fulles a la tardor, però any rere any torno a aquest lloc només per recordar-ne el gust que em vas deixar. Aquesta cançó és del seu àlbum, Did I Shave My Legs For This? Em vaig afeitar les cames per això, només espero que sí que ho hagués fet. La música de Diane Carter ens acompanya fins al final del nostre programa amb aquest vals preciós. He was working through college on my grandpa's farm. Només recorda que sempre estareu amb mi. Ràdio Estel. I was thirsting for knowledge and he had a car. Yeah, caught somewhere between a woman and a child. One restless summer we found love growing wild on the banks of the river on a well-beaten path. It's funny how those memories, they last like strawberry wine. 17, the hot July. When 30 was old, my biggest fear was September, when he had to go. A few cards and letters and one long distance call, we drifted away like the leaves in the fall. Like strawberry.